چې داسې پاک دی چې بالکل ګنده او پلیت سړی به دېره ګوتې نه وړلي. مسله تاصلي ده چې بیا اودس قرآن په لاسو کښې راغستل دا بالکل چې دی جایز نه دي. ها تلاوت ټول جایز دي چې دې سره څه کپړه مپړه نه وي نو بیا بیا اودس یې نشي راغستې. او تلاوت په یاد باندې دا جایز دی. ہاں په حالت جنابت کښې نه په یاد تلاوت جایز دی په حالت د حیض وغیرہ کښې او نه چې دی کنه راغستل جایز دی. دا پاک چې دی چا نه بل ځای لا یمسو الا المطهرون کم کسان به دې له لاس وړي چې هغوی ته طهارت صغرا اور کبرا حاصلي نه یو وخت پلی کېده او نه بره پلی کېده دا بنی دي بی ایدی سفرا اور دارنګې دا په لاس کښې دی چا د هغه لیکونکو ملائکو سفره ویل کېږي لیکونکو ته دی په لاس د هغه لیکونکو ملائکو کښې دی چې هغه څنګه دي کرام ډېرې معززې دي په الله تعالی باندې برره او ډېرې نهایت پاکانې او تابعداري دي برره ډېرې پاکانې دي جي مانا دا ده چې دا دې په لاسو د چا چې د هغه ملائکو کښې حدیث کے راضی چې کوم یو سړی قرآن لولي که نه محنت سره یې لولي او ښه انداز سره یې لولي نو د قیامت پر ورځ به دې د دغه ملائکو سره یي دا اوس چې دلته کوم صفت بیان شه دې ملائکو سره بېغمه دي بیا ګرځي کرام او نه د ایدي دی دې په لاسونو د چا کې سفر د لیکونکو ملائکو کې دا لیکونکي ملائکې څنګه دي کرام دا معزز دي برره او نهایت نیکانې اور پاکانې دي. دا خو د قرآن صفت شه چې دا قرآن ګوره ډېر معزز کتاب دی او چې د چا سره یې واسطه راغلي دا هغه معزز دی. قرآن د وجې نه خلک اوچتېږي هم او راغورځېږي هم ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما. حضرت عمر صاحب راضي دی څومره مرتبه الله تعالی ورکوي دې کسان له چې کوم قرآن باندې عمل کوي ویضعو به آخرین چې د دې نه تښتي اور د قرآن بې عزتۍ کښې نه الله تعالی وایي دې زه رسوا کوم پرېږدمی نه. قتل الانسان لعنت کوي په انسان باندې ما اکفره څه زیات ناشکر دې دی سره د چانا د ډېرو احساناتو نه ماکفره هم دا صغره فعل تعجب ده معنا څه زیات ناشکره دې دی سره د ډېرو احساناتو د الله تعالی نه. الله تعالی څومره احسانات دې سره کړي دي او دې مکمل ناشکره دی. قتلا نسبت چې کله الله تعالی ته وشي نو مراد ته نه لعنت وي ښه لعنت دې وکړی شي په دغه انسان باندې. کوم انسان باندې چې هغه ایمان نه راوړي ما اکفره څه زیاته ناشکري دې ده سره د زیاتوالي د احساناتو د الله تعالی نه. سمرا الله احساناتو ته وګوره د دنا شکرۍ ته وګوره لږ دې وګوري من ای شین د کوم یو څیز نه خلقه پیدا کړی دی الله تعالی دی فلسل ته دې وګوري چې دا ډېرې غټې غټې کوي دا عضبه بن ابي لهب د ډېرې سختې ناروا خبرې کولې نو الله تعالی وایي دې ته وګوري که نه چې دې د څه نه پیدا کړی دی الله تعالی من نطفه الله تعالی پیدا کړی دی ناپاکه اوبو نه پیدا د ناپاکه اوبو نه دی او بیا د الله سره مقابله کوي د الله د کتاب سره مقابله کوي. ننم چې کوم کسان دې سره مقابله کوي سوچ دې وکړي الله تعالی وایي ته خپل ځان ته وګوره اصل ته وګوره نو ته ما سره زما د کتاب سره مقابله څنګه کوي. خلقهو پیدا کړی دی الله تعالی دا انسان فقدرهو نو بیا اندازه کړي دي اندامونه د ده اندامونو ته وګورئ چې دا کوم اندامونه الله تعالی موږ له را کړي دي څومره یو عجیب انداز سره دي پو ته وګورئ لاسو ته وګورئ غوږو ته وګورئ خولې او پوزې ته وګورئ دا ټول تاسو ته ښکاري صاحب دا هر څه چې الله تعالی یادې کړي دن نه کوم اندامونه دي صاحب هغه ټول یو اندازې سره دي دا سما مخکې دي داسې نه دي چې یو خپلې پنځه ګزه یو بله دې دوه ګزه وي دي به څنګه د هم تر مزل خو دي کې چې پټې دي یو لاس کابل ته رسي بلو ګوپر ځوان دې پرې به څنګه کار کوي چې داسې کوي یو خواغه دی دي صاحب او بل داسې نه عجیب اندازې دي. ثم سبیل یسره یو ترجمه درته کوم بله به درته ما نه بیا تپوس وکړ یو به کوم درته ښه یو عامه ترجمه کوم ثم سبیل بیا لار د خیر او د شر یسره اسانه کړې ده الله تعالی د ته چې دا لارې د خیر دي دا لارې د شر دي. الله وایي ما بیا هم دغسې نه پرېښي پیغمبران مې رالېږلي دي کتابونه مې رالېږلي دي او تا ته مې د خیر لارې هم ښولي دي د شر لارې مې هم درته ښولي درته مې اسانې کړي دي بیا انسان ولې نه سمېږي. السبیل نه مراد هغه لارې د خیر لارې د شر الله تعالی ټول بیان کړی دی چې دا خري ګوره دا بد دي دا ما ته د رارسېدو دا د شیطان د ملګرتیا ده نو بیا د دې نه وروسته چې بیا هم یو انسان هغه بله لارې اختیار کوي نو دې خو ظلم ځان سره خپله کوي الله وایي زه چا سره ظلم نه کوم. ثم اماته بیا الله تعالی څه چې مړ کړي ده لره په هغه نیټه باندې ته باندې مرګ راشي دا مرګ کې څوک راولي الله تعالی په اکبره نو حکم کړی دی الله تعالی د دفن کولو د ده په قبر کې اکبره معنا مې درته څوک را چې حکم کړی دی الله تعالی د دفن کولو د ده په قبر کې د عامو حیواناتو په شان معامله موږ سره نه کوي چې ګڼي یو سړی مړ شي او بس دغسې وغورځوه نو چې دغسې وغورځو نو څخا بوی به کوي اړ یو به ګوري لکه دې څخا چړته کله به پسپین پتي کله ګیدړان او ټپسان او کارغان خو واوه سیبه نو چا به یو خوا راکړو چا به بل خوا راکړو الله تعالی وایي نه ده. الله تعالی حکم دا کړی دی چې کله یو انسان مړ شي نو هغه تاسو دی خور تور دننه کوي او قبر کې دی کې منډه وی منډه دننه قبر ده د دینورو په شان نه چې څوک هغه خپل مړی سوځي یا سکه یا سکه دا حکم چا کړی دی الله تعالی دا نه عزت مړی دې سي کتا ته مې پټاګه پروت نو پټه دې راو چې تمبوره ته تاسو پړته دې پړته دې یو جماعت جوړ شي بیا وسو هلته خور تر څه کې موږ هغه پړې دې کړی څه پاتې څه مطلب دا دی چې دا مې یو عزت اوس مو انسان خبرو خور کې دفن کولې شي پا که کافی دی نو یو انداز دی مسلمان در پار ازان لکن نفتر دی خرا کافر لیو کنجو کنا او داسی پتیو او دیکا کسی خاری پیوارا لکس پیچی سلی خسی سمع ازا شاد یا چکلا اللہ تعالی اغواری انشرهو ندیب دوبارا جوندی کی یا وقت پتا سراشی چا اللہ تعالی بدتا حکمو کی چی بیا جوندیش کلا حقر دا خبرا لما یغزی تروس ندکری دی انسان ما امرهو اغا احکام چی اللہ ورطا حکم کری دی اللہ چکم احکام کری دی نصیب دا ارچا منل شي نن په دې دنیا کې سوچو کوي د پلار منل شي د زوی منل شي د رور منل شي د خزه منل شي د وړوکي منل شي د بی منل شي خو کني شي منل نه د الله حکم نشي منل دا کایو مسله ده سه د هر جانن هر څوک مني لیکن دا الله تعالی خبر نه دا درته بالکل د زړه حالوان ځکه چې سړی سوچو کې زړه سړی وروالي چې ګوره یو وړوکي درته خبرو کړ ته په هغه باندې عمل کوي یو خدای د تکبرو په تفاهې باندې عمل کوي یو مشر د تکبرو په تفاهې باندې عمل کوي الله تعالی احکام را لګري او په دې ته عمل نه کوي اخر دایي ته څه شي په هغه وخت کې دا کومه بلای اخو کا اخو مکاسرت و ذهکن فحیاکن الہ فکیف انت یو خدای چې په لور سره نه تاړل دا اشعار دي دا خوند یو شان اخلاق او له لور به بنشانو یو خدای دې جون دې لره خو ته هغه څه ته څه بار وته والټه کوله دا مصیبت دې جوړ کړی چرته هغه څه خندان شتا چرته هغه څه خبره شتا نو غرض مې دا دي چې دا نور زره شي کوم نه کوم ادار چا باندې لیکيږي یو خبر نه باندې لیکيږي دا الله کلا الله تعالی وی حق ردا خبره دې اختیار دا خبره لما یغزی چې تر اوسه پورې نه دی ادا کړی دی انسان ما هغه احکام امره به ربه چې دته د رب کوم احکام حکم کړی دی تر اوسه هغه نه او ساتلی دلیل الله تعالی په دې باندې بیان کړه فل ينظر الانسان او فکر دی کې انسان پوری پوری انسان الی طعامه دې طعام پرتا چې کله روټه تکینی او داش کرے او تعالی دې مخې ته بروج دی او دا نوري بلاغان سوچ وکا چې آخر دا سری څنګه حاصل شي څنګه حاضر شي دي څومره کائنات ستا په خدمت کې لګیا دي دی یو روټه ته وګوره زمکه سوکړې اور ته خونه سوکچي او بو سه تنظیم دي د لاو د تریشر سه تنظیم دي د ماشينانو دولو سه تنظیم دي د اغدلو سه تنظیم دي بیا څومره مخلوق لګیا دي نو لای تعالی تیار کړو دې ته سوچو ک الله تعالی وي چې سوچو کی نو ستا دماغ به دې طرف تراشي بل ينظر الانسان او دې ګوري انسان الی طعامه طعام پنتا چې څنګه الله تعالی دا ګرځولې دي سبب د پاره د ژوند ده دا طعامنا الله تعالی زمون د ژوند اسباب ګرځولې دي نو الله وي دې طرف سوچو کا چې دا څنګه سبب د پاره د ژوند ستا ګرځېدلې دي ګوره الله تعالی تاسو چل کړې او مجاهد وي چې ته نظر دې کې انسان الی طعامه طعام کا چې دا داخلي کې په کم ځای باندې ګوره داخلي کې په یو ځای باندې وځي رو ځو ځنه نو سوچ پکار دې دا څنګه چلې دې باندې غټ سوچ پکار دې مجاهد وي الله وي انا صببنا الماء صبا موږ کوي کوو په تو یو سره اسمان نه وبال الله تعالی وي دوی کوم باران ورون نو باران دا چې ته به دې زمکو باندې ثم شققنا الارض بیا سری کو موږ زمکا شقا په سری کولو سره پس سری شي لان دینا الله په کې ته غنرو بس لازم کوش لې سمرا نره نازک تیغ دې چې په اول وخت کې دې ښکار شي تاسو سوچو کې که چرته چرګوډه ولا چې خپل ورډون خرابېږي که تیزه هوا پر راځي خرابېږي که ګټه ولې خرابېږي مطلب دا دې هر سنه بچول دي کوم دا الله تعالی کا تنو است څنګه لازم کوشلو دا په منونو خار په دې پرتو سوچ په کار دې دا کار چاو کو فامبتنا فی الله عز زرغن کم په دې کې حبن دا پای کې دانی وی غلیږي حب په معنا د دانو د غلو سره الله تعالی وی دوی شي اور په دې کې زدا تنظیم کوم دا چرته او عینبا او الله تعالی وی زمون زرغن کو په دې سمکه کې څه انګور او قزبا او ترکاریانی قزوا با دا په معنا ترکاریانو سره څومره سبزیانی چې دی پاغي باندې اطلاق په فزت کیږي دا ټول ما تاسو لا او دا تاسو رفې دي د قسمه قسم سر دا ترکارای پرې میری قسمه قسم پرې غلی پرې دي نو دا سيزونه ته کوم دي وا زيتونن او زرغن کوم په دې سره د خونانو ونی خونونه ونخلا تجری وحدائق باغنا غلبن غر او غن غلبن په معنا د غر او د غن سره غن باغونه الله تعالی په باران سره جوړ کړل دي چې باران نه پارس سپیرس پیری شي کنه هغه نور پرې ته غرونه دا ونی تاسو ورته ګوره دا څومره خپې وا پاګه او دارنګ سه شي میوي وا ابن اور دارنگ سشی گیا گانی اپ مانا دے گیا گانو سر دے حیوانات رو پارم اللہ تعالی انتظام کری اغیل دو وقو انتظام دے مطالکن دا منفات تے ساسر پارا ولی انعامکن او ساسر حیوانات رو پارا ساسر سارو دو پارا او ساسر نفر پارا اللہ تعالی ہوئی دا کل سکنو ما دے اسم کر دے انتظام دیا انسانا تا کم طرف تروانی دا خودیر اغیل استاسو کنا مخی بلا طالبان جماعتنو کی دیرو گرت بے سبقونه وی سبقونه بے وینو در روٹای مسئلہ وا در سبق مسئلہ وا در سلوگ نیو یو طالب بے زدن ویرے کولی در روٹای نشتا ویجی دا خوشتا ویزائی نشتا ویزائی نشتا ویا سبق نشتا ویا سبق نشتا ویا خچ روٹای وا آخرا زائی وا آخرا و سبق وا آخرا وی چرت دکا آخرا وی ارت دائی چی چرت دکا آخرا اوس کوم خاروانی چې دا ارڅ شته نو دا دومره سيزونه دي بیا دې کافر ته سره حیران شي چې یا ظالم ته ولي ایمان نه لري موسا هغه ایمان ته خپله دا کو اوس موږ درته یې چاوان اسلام زمون پکار دا دا موږ پکم اور سري یاري پکم لار باندې یاران باندې دې ته سوچ پکار دي چې لږ د سړي ځامن شي او د خدای د احکام باندې دا موږ چې یو سړی د خدای حکم سره خان دي تاسو مر سره پدی نیو من مثال مو ده گڑو ده خوچی چارا تا شین بوٹه اشرنگو آغا پا ده منده وو دانو گورو چی دا طرف زمان ده پارا خده و که مد ده دا سی وخرا غلی ده سید اسلام دوز خلق نشتا پا اسلام محل خلق نشتا پا اسلام سرور کون کی نشتا دا دول تش دود اخلاس بادی شید فیضا جاعت سواخا کل چراشی اغا رز ده قیامتو دیتا چگی وی سیبا سواخوی چگو تا پا ده رز بڑی ری چگی وی شور و شغب بیدی او داده دا قیامت راز چه جی سوری او جی یوما پا غرز باندی یعنی سوک پا چا تا دوری نا یوما یا فیر المرو دا با غرز وی چه تختی با سوک پا تختی دا غا خضا با تختی انسان سره با تختی مینا قیهی درور نا رور با درور نا تختی اولی با تختی وی اصینا چه دارور چرتا مانا یو نیکی و غوالی سی با یو نیکی در لپا غرز بانی در جای نا حدیث که رازی چه یو سنی وزن دا عمالو وشي کنه نا په برابر پاتې شي دا الله تعالی مرته چې قانون خدا دی چې کم از کم د نیکو اعمالو دا وزن ساده نشي نو تبه کامیابی کني نو کامیابی نه راځي لا چې چرته یو نیکي وګوره نو دې په میدان د محشر کې رواني اول ضرور لراشي ابې رورې ټیک ته چې زما رورې ډېر دې خکړې دي خو زه تعالی یو نیکي نشم درکولې ځکه ما سره خپل فکر دې چې ما سره وسې کماته بیا کوم نو دې په داغې نه رسته لا چې مور سکه چې مورې دا خو زمار پر سمر سخت په جنی کې بوري کې پسند ده په ګرمۍ کې چیرې با خو زه دمانه ته بناسته وي ته ما بچو والا تا به خوب نه کوو ټای باندې پر خو دا نو اوس ما غو مور زمانه یا مور مال یو نی کیرا کا مور ور دی چې بچیا خبره دي ټیک ده ته زم ما بچې په نه کې ته تیار نه ازمام ازمام نه مرګ اس نه زمانه کی کوم دی به پلان راشي خزینه راشي زامنه راشي تمام رشتہ دارانو باندې وګورئ اړ یو سره داسه داسه د دې نه کوه مال داسه پندونو غرونو خدلې دي مطلب به یو نیکینه ور ته دې په صدا کمینات کوي چیرې کدا احسان دی را سره کو پاسین کني نه جهنم ته ځم خبر روانه دې وړیر ځات پریشان نه یو تن بول نه کینه ور کوي بیا په ځان ځای کې وطن ولاړ یا نه کدا ټولې پریشان نه اوب دې تین جنې نه سره پریشان نه سبب سره یره داسې چل دی چې اوس مسله دی یو نه کوي دا او چې زما سمره خواږه رشتہ دارانو مور ارونه زامن خدا ټول ماته انکار وکړه دینوا پاتشم په دې میدان د حشر کې یو نیک مال څوک نه راګي چې اوس زماره فارغه سبب دی چاو ګرځي دی ورته خانیه د سر ګناونه ډیر دی نه کای کمی دی زه خاصم بل پر روانم راشد یو نیک یو سره خو به جنت ته لاړ شي زه خاصم دوه وخت زما څنګه کته معنی اعمال کم دي او دا بد اعمال ته ګوره دا ډیر بل جدي دی ورته سره هر سره به ډیر لګي دی نراشه ستا کار خو شته به جنت ته لاړ شي دی ډیر خوشاله شي اغه نیکی برابر یو پمنډه منډه وراشي نو دیکھو به کامیاب شي الله تعالی ته خار سه معلومات شته نو الله ورته دا نیکی چا ده اے الله مور پته لاړم سار پته لاړم رونو پته لاړم چې چرته مې دوستان رشتہ داران استادان شاګردانو چا ما سره احسان نه کړ لدا بیا غلطي وته نو یو ورشه تا غراواله دی بلا شي غراواله الک تا ده نیکی ورکړه الله تعالی ما ول ورکړه ځکه چې زما سه بد اعمال سو ډیرو نیک اعمال میں کم ہو زیادہ سخا میں اوکڑا چی دیکھ با جنت تلا شی یو با اللہ سنو ان سے زی جنت دوار با اللہ تعالی جنت تلا نو دا سی مسئلہ دے چپ دیر از گورے یو نیکی سوک چارا ور کئی نا پام دا دیدے خمانگا سی زان مڑتا دے چاہ دا پارا مو ایمان بیل چاہ دا پارا مو اعمال پری خو دا منزون نکو حجون نکو زکاتون نور کو دے خڑسر را سر خان دے او دا خڑسر قسم پوخ دے چی سبال یو نیکی ان دلکی منڈے وہاں پا میدان دا حشر کی ختم آشا بھی یو مسئلہ خدا شکا او دیمه مسئله دا چې ګوره د قیامت پر ورځ به هر صاحب حقوق حق واړي چرتا رور به ضرور حق نه ادا کړي نن سبا خو ورونه ډېر خو حقوق ادا کړي الله دا څه خدمانه ده دا چې واسي رسی کنه اول خو ضرور دي نسکي دا حق بس داغه حقوق دلاندې کوي زی بر پلار حقوق نه ادا کړي او پلار به زی حق نه ادا کړي خزه چې داغه بر خاون حقوق نه ادا کړي خاون به خزه حقوق نه پوره کړي دا څه ورپسې شې سیبا ار یو باندې به حق وي نو دی به راضي پل حق به غواړي چې مورې کنه اب تین منڈا کری کیا تین مانا حق و غاری زیور مور نہ تختی مور بر زی نہ تختی کون کوئی دغه زیری کیا تین زمانہ مطالبه دی کتابانه زمانہ حق باتی دے ولا انت کو کی دارش تی نشتا کتو کی دا میں قزدا دنیا کی داسه ثابت دے رہی نو انت مم مات سنوی قسم بخدا کی پتہ ہے حق کی اول قطار مر غت نو نی کہ مہر دی نی ور کڑے در نه اخلی انور حقوق دنیا دا کری عدالت اللہ تعالی دے ددی گریوان نہ بیکل کی جے تب دانا کہ قضی انت قضی قضی نشتا التا بری برابر کی ذات بری نیک کی اب خوشحالی کی آج یو تن بخوشحالی کی جی کاش زمائے و حق پا بل باندی چنن خسنہ سا فائدہ رہتا حاضر نہیں جی دا پرواس ہوتا نکی سیبا بے غم ناسی ہے یوم یا فر المرء پا آغرز باندی چی تختی بے یو سڑے منقی رور ضرور نہ بتختی اولی بتختی اتنا نہیں تیرا نو گواڑی یا تو درا باندی حقوق تی غرق کرے میرے اگر نو نو گواڑی و امی ہی اور دارنگی بتختی ہے انسان دا مور پلینا دا پلی مور رچے تا مور رانا نہیں کیوں نو گواڑی گو رہے و ابیہ د پلارنا و صاحب دیہی د بیبینا و بنیہی و د زامننا یو عام ترجمہ دادا چھ بھئی دات مسئلہ دا چھ اسے نا دے زمانہ نہیں کیوں گواڑی اور یاد دس کم حقی زمانہ مطالب ہونی کی نو ٹول بل یو بل نہ تفتی ٹول بل یو بل نہ تفتی سے سب پریشانی او بلا مانا یوم یفر المرء باغر چھ تفتی با مومن رور من اخیہ د کافر رورنا و امیہ د کافر مورنا و ابیہ د کافر بلارنا وصاحبتی دے کافر خزی او بنی کافر وان دا غرد آئیو غیر مشہور ترجمہ دا لنبے ترجمہ میں دوکو دا مشہور ہے لیکن لیمرین دا ہری او تن دا پارا منہم دا دینے چی دا مخی ذکر کی یوم ایزن پتا غرز باندی شعنن دا بسیوی یو حال بوی یغنی ہی چی دے بے مشہور کری دا بلنا دا ہر یو انسان با زان لے یو حال وی زان لے بے یو شان وی یو کار بے چی دا بلنا دا مشہور کری ار سڑے با خپل سوچ کی ار سڑے با داوی گوڑا مخن امه سلام معلومه ده چې خدایا دا ټول دې سه جهنم ته بوزه زما په بدل ته خما بچکا نه په زی باندې دا راټینګي شي نه په خزو نه په پلار نه په مور چې خدای دا که په لږ چیز بچی کم دی یا په لکه او چیز بچی اورې دا فریدی دی ته خدای نشي کیږي چې غل یو دې اتکړې دې بنې توا شي حالته نه کیږي اصل دالت دا قانون نه دی او جو هی یو مې دین ډیر مخونه په دغه راز باندې مؤثراتون دا به سوي تر تازه روخانه وي خوشاله وي زلیږي با دا خیستا مزیدار پروابیم نی دا مومنان دیجی عمل نامی ورطا پخیلات زاہکتن خندیدن کی مستبشرتن اور خوشحال بھئی او دا چگی بھئی چا اللہ تعالی مونگل دیر عزت را کردی جی لیکن وہ ادوہن دیر مخنا یوم ایزن پتا غرزبان لی علیہا غبرا دیبا پتای بانی گرد غبار خورد و فکرتی خلن پڑن بھئی او دا بس شکل بھئی ترہا قوہا چی پتکری بھئی دیدارا قطرتن اغتور وادی تک تھارے بنا گانے دار جہنمیان مخنا دی اولائک دا کسان چی دا مخونی نہایت دور دی هم الکفرت الفجر دا غا کافران فاجران دی چی دینا فرمانی دا اللہ تعالی کول دی دا مخونی بدا سی دور دی اللہم انی فشو نبی علیہ السلام و تولا و مخوالولو انجا اولا ما پاوکی چراغ دتا نابینا عبداللہ ابن امی مخون و ما یدری کاو سا خبری تو یعنی سشی کو اکڑی تو لعلہ یزکا شاید چی دے پاک شی پتالین سا سرا او یز ذکر یا نصیحت و اخلی فتن فاہو نفور کدتا از ذکرا دا نصیحت ستا اما من استغنا آیا حاغا کس یا حاغا سوی اغا بے پروازی فا انت لہو تصدانتا اغتا مخی کیگی مخ اغتا لے لیسے مکوا وما علی کا نشتر پتابان لے حس قسم الزام اللہ یز ذکا جدا سڑے قبول دے توحید قبول دے توحید انہی کی پاک نشی پتا ہوئی سرا فا اما من جاکا اور حاغا کس شرادی تاتا یس آ پتلوار سرا غرض په کې هغه طلب د خیر دی او هو یخشا او دی یریږي د الله تعالی نه فانت عنه تلها نو ته داغه نه مشغوله په خبرو کولو سره د بل او ته داغه نه غافل نه یې بے پروايي فانت عنه ته داغه نه تلها بے پروايي کلا داسې مکوا ان ها د آیاتونو د قران تذکره تون دا نصیحت دی د الله تعالی د طرف نه د هر چا لپاره داغه د عربو سره تعلق ساتي کده عجم سره کا خان دی او کا غریب دی فمن شاء پساسو چغواڑی د بندگانو دا اللہ تعالی نا ذکرہو نصیحت دی دین والی فی صحف لکل شے دے پہا غا پانو مکرمتن عزتنا کو کی پنی دا اللہ تعالی مرفوعتن لے مرتبے والا متوہرتن ہر قسم پاکی کڑی شیری چ پلیت لا پدی رسک نور لی بی ایدی سفرا او لیکل شوی دی پلاسونو دی چاچی داغا لیکن کو ملائکو گے دی پلاسونو دی لیکن کو ملائکو گے دی پلاسونو دی لیکن کو ملائکو کرام انداز ملائکی چاگا معززی دی برارا او نہایت نیکانی اور پاکانی دی قتل الانسانو لعنت تی پتغ کافر باندی ما اکفرہو سشی ناشکر کدی سرد زیادوالی دی احساناتونا من ای شین خلقہو اللہ وی دکم شینا پیدا کردی دلرا اللہ تعالی من نطفتن دنطفین پیدا کردی خلقہو پیدا کردی اللہ تعالی دی فقط درہو ندی اندا ذکر اندامون ددو ثم سبیلا بیالار دی خیر و دی شر یسرہو آسانک اللہ تعالی دتا ثم آماتہو بیا اللہ پخل وقت باندی مرد را اس تبدبانی مڑی کو فاقبرہو نحکم یوکو دی داخلو دی قبر تا ثم اذا شاء بیا چکلو غاری اللہ انشرہو جو اندے کئی بے دوبارا کلا حق ردا لما یغزی چترو سپوری ندی ادا کری ندی پورا کری انسان ما حقا احکام امرہو چو حکم کڑے دے دیتا اللہ تعالی فلینظر الانسان او دی پوری انسان لا تعانی اغتو عام فلتا انا صببن الماء چی منگ را پیشکو بو صببن را پی اولو سرا ثم شققنا بیا سریکو منگا لرز از مکن شقا پش سریکو اولو سرا بوٹی بیا پکرو دی تام بدنا فی آزر غن کو پدیز مکن کی حبن غلی و عینبن انگور و قصبا ترکاریانی و زیتونن خونان ونی و نخلا دکجرونی و حدائقا باغن غلبن گن و فاجعتن میزی و عبن او دارنگی گیاگانی متعان لکم نفس تاسر پارا ولی انعامکم او دپار دچاد آغا حیوانات استاسو فیضا جات اسواختو کل جراشی رزد قیامت یعنی قیامت چاہی کی چغب ایسے بھی ہوا یوم ایفر المرو پاغرز باندی چی تفتیب یو انسان مین فیہی درور قبلنا اولی بتفتیتا سمیہ سنرا ننیتی غاڑی یارا نحف غاڑی او یا دا مسئلہ دی چاہ سنرا ما تا کم تکلیف تی اغا دیوی چی زپا کم تکلیف تی ما سنرا چی دیوی دی بزان پٹی و امی ہی اور دارنگی تفتیبا دا مورف پلینا و آدی ہی او دا پلارنا و صاحبتی ہی دا بی بی پلی و بنی ہی او دا زامن و قلنا لکل امرین دا ہر یو انسان دا پار من ہم دا دی انسانانونا یوم ایزن پتا غرز شأن یو کار بوی یغنی ہی چی دے دے پروا کری دا حال دا غیرنا دے دے دا بند حال نا دے پروا کری ہر یو خل کا حال کے سوچتے و جو ام دیر مکنا یوم ایزن پتا غرز باندے مصفرتن روخان بی زاہتتن خندیدن کی او مصطب شرا خوشحالی دن کی وی او دیہن او دیر مکن یو میزن پتہ غرز باندے آدے ہا غبرا یو بھولی بانے گرد غبار ترہ پوہا چپٹکی گوئی دی لرا قطرتن اغسیائے او توروالی اولائی کا دا کتان ہم الکفرت الفجرہ دا کافران نافرمانان